राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 8 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे चेन्नई। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। परमात्मा है उसके सिवाय तो है नहीं। क्षण परिणाम सिद्धि शक्ति सिद्धि शक्ति के सिवाय सब कर्म क्षण परिणाम ही है। एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहते, हर रूप से परमात्मा ही है। देखो मन एकाग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता, एक नहीं होता। कारण क्या है? इसका जो लक्ष्य है, ये जिस पर आप स्थिर करना चाहते हैं, वो स्थिर तत्व नहीं है। अगर परमात्मा को आप लक्ष्य बना लें, ध्येय बना लें, वो स्वाभाविक असर है, स्वाभाविक। उसमें क्रिया नहीं है और पदार्थ भी नहीं है। पदार्थ और क्रिया होते हैं जागृत अवस्था में, चिंतन होता है स्वप्न अवस्था में, स्थिरता होती है कारण शरीर में। परमात्मा में ये नहीं है, उसमें असल स्वाभाविक स्थिरता स्वाभाविक न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। इनके सिवाय स्थिरता वो सुषुप्त वाली स्थिरता इसमें नहीं है। उसमें कौन सी स्थिरता है ध्यान दें। जो जानना है जानना, केवल जानना। जानने में कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, जानना है। उस जानने को स्थिति शक्ति कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं। सत चेतन आनंद राशि सचित आनंद सचित आनंद स्थिति शक्ति वही है जो जानना है। जानना मात्र है, जानने वाला जानना नहीं है। जानना क्रिया नहीं है, जानने वाली व्यक्ति नहीं है, जानना मात्र है। वो जो सांसारिक जानना होता वो हमेशा नहीं, वो क्रिया रूप नहीं है, गप्ति मात्र जानना, जानना मात्र। उसमें क्रिया संभव ही नहीं है, जानना मात्र। तो जानना मात्र को लेकर के चुप हो जाओ, जानना मात्र जानना है। जानना क्रिया नहीं, जानना मात्र व्यक्ति मात्र। तो मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर सतह सदय स्वाभाविक। तो मन जहां जा सकता है, प्रवेश हो सकता है, वहां चलेगा, और जहां प्रवेश नहीं होता, जाता नहीं, वहां पर कुंठित हो जाता, चुप हो जाता। तो वो तत्व है सत्ता, स्थिति जानने शक्ति, और हजार दुख का भाव, ये सच्चिदानंद है। आनंद जैसे विषयों से होता है, विषय जैसे बात देखने मामले तो हम पहले विषय में ऐसा सुख नहीं है। स्वरूप सतह हलचल सतह शांत, शांत के बाद एक अद्वैत और फिर अभिन्न, ऐसे सतह स्वाभाविक है। अपने उसको समझना चाहे तो है रूप से ठीक समझ में आ जाता है रूप से। संसार नहीं रूप से है, वो है रूप से। संसार जितना दिखता है, देखिए सुनिए गुनिए मनवाही, वो मूल परमार्थ नहीं, परमात्मा तत्व से नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मनवाही, वो मूल जितना है ये नहीं है। नासतो विद्यते भावा, असत भाव न विद्यते, असत की भाव सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, असत का भाव नहीं है। सत भाव दोनों को मिला दे तो क्या होगा, एक होगा। अभाव तो है नहीं, भाव है तो है ही रहेगा। गुरु तत्व नहीं हो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शी पुरुषा ने उसका अनुभव किया है, वो है एक है। वो है, वो हमारा है, उसका ही अर्थ जीवात्मा है। ये है वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, ये जीव उसी का स्वरूप है। है रूप मेरा है मेरा अपना है, नहीं अपना नहीं है। अपने बड़ी भूल हुई है कि नहीं को अपना मान लिया। जो संसार की वस्तु है वो नहीं है, ठहरेगी नहीं, एक क्षण स्थिर नहीं, उसको अपनी मान लिया है, ये गलती भी है। और जो अपना है उसको इतना भी ध्यान नहीं है। सत्संग में उसे ध्यान आता है, ध्यान नहीं उसे है कि नहीं है कुछ, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है। नहीं है वो मेरे है, क्षण में सिर नहीं रहते, ये पदार्थ मेरे है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, रुपये मेरे है, ये मेरे मान लिया। इसको मेरे को मान करके जो मेरा अपना स्वरूप है उसमें मेरा कुछ नहीं है। और होया ये हमारा नहीं है, ये टिकता ही नहीं। अंतवंत है मे देहा देह सब अंत वाले हैं, अंत वाले हैं, अंत है ऐसे अंत है, मानो इसका अंत हो जाएगा सब खत्म। नाशिना अप्रवेश इमे देहा अंतवंत वो है। देखो अपना स्वरूप देखा जाए तो उसकी तरफ ख्याल नहीं जाता है, मैं क्या हूं इसको जाने तो जानता नहीं आदमी, मन बुद्धि तक अपने को जानता है, अहम तक वहां जानता है, अहम अहम वैसे अगर ही उसने जाता तो अपना स्वरूप सत्ता रूप है रूप है, वो सत्ता रूप है वही अपना है, वो समस्ती सामान्य सत्ता रूप है वो है। इसको एकदम याद है कि है और ये जितना ये नहीं है, ये पहले नहीं था जितना भी जीता है, ये 100 वर्ष पहले बिल्कुल नहीं था, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी प्रति क्षण नहीं मिला रहा है, 3 काल पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं मिल जा रहा निरंतर, जिस जिसको जितनी उम्र आ गई है उतने जी गए, कहते जी गए नहीं मर गए, अपनी उम्र में से ही खर्च हुआ है, वो उतने वर्ष मर गए, इतने वर्ष कम हो गए जीने में, लोगों के पैर में हम जी गए वो जीने में से इतने मर गए, इतना वर्ष रह गया, 5 आया 10 आया 25 आया 20 आया 30 आया 40 आया 50 आया 60 वर्ष आ गए तो 60 वर्ष तो मर गए, वह है कि हम जी रहे हैं और सच्ची बात है कि मर रहे हैं, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी नहीं मिल जा रहे, नहीं मिल जा रहे, प्रतिक्षण नहीं मैं जा रहे हैं, प्रतिक्षण किसी क्षण भी कभी ठहरते नहीं, नहीं के बिना रहते ही नहीं, नहीं के बिना रहते ही नहीं, ना शुरू दीजिए अस्त्र बाबा रहे इसको है मान लिया, यही हमारी बड़ी भूमि है, जो ये नहीं है संसार का है हमारा नहीं है, है ही नहीं, उसको तो है मान लिया, है उसी तरफ दृष्टि नहीं, जो है उसी तरफ दृष्टि नहीं है, ध्यान नहीं है, उनको अपना नहीं माना, जो अपना है अपना सबका स्वरूप है, सत्ता रूप है, आप हैं, 84 लाख में घूमे और घूमे दिशा में घूमे सब जी, वो है रूप से आप है, आपका जो स्वरूप है वैसे ही स्वरूप परमात्मा का है, आप परमात्मा के अंश हो, वो है रूप है, है रूप है सत्ता रूप से, मैं हूं वो मैं लगाने हूँ, मैं नहीं लगा तो है, वह मैं नहीं लगाया जा तो है, तू है यह है वह है, वो है होगा, मैं लगाते हूँ हो जाएगा, मैं लगाते हूँ होगा उस हूँ में है यह है, वह है, तू है, तीनों है और मैं हूँ, मैं लगा रही हूँ, वो जैसा है वो है सत्ता है। एक परिपूर्ण है, सब है परिपूर्ण, और सत्ता से ये सत्ता देखती सब। जासु सत्य ते जड़ माया, वास सत्य मोह सहाया। मोह की सहायता से नहीं है, वो है दिख रहा है, अपना हृदय का मोह, उस मोह की सहायता से है, पैसे है, मेरा है, तेरा है, ये सब है, बड़ा ठोस देता है, मालूम देता है, संसार बड़ा ठोस है। प्रतिक्षण ज्यादा है प्रतिक्षण, और इसमें रह रहा है वो परमात्मा है। तो ये नहीं है, नहीं में जो परिपूर्ण हुआ है, जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से जड़ माया और असत माया सत्य भाष सत्य की तरह दी गई है, मोह की सहायता से इसमें डेरा लगा दिया। यही है, ये घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये कुटुंब मेरा है, ये बीमारी प्रभाव मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा का सब। मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा मेरा है। ये सब कुछ जीव देखने सुनने समझने में आता है, ये सब परमात्मा का है और परमात्मा मेरा है। वो परमात्मा गाने से हूं मैं, मैं वंश वो जीव लोगे, तो परमात्मा का मैं हूं, तुम मेरे परमात्मा है मैं अपने से है मैं। अर्दम है मैं से है, वो मेरा स्वरूप है। मैं उन्हें से हूं हो जाता मैं है, शान है, सदघन चिदघन आनंदघन, ये चिंतन और स्थिरता और क्रिया से रहित है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से होता है। स्थूल शरीर में क्रिया और पदार्थ और क्रिया और पदार्थ, सूक्ष्म में चिंतन है, कारण में स्थिरता है, वो स्वयं प्रकाश सबको प्रकाशित करने वाला तत्व है, जिससे क्रिया चिंतन स्थिरता प्रकाशित होते हैं, इनका ज्ञान होता है, जिससे जिससे ये प्रकाश तो ये क्रिया है, ये चिंतन है, ये स्थिरता है, ये ज्ञान होता है, वो ज्ञान स्वरूप अपना है, उसमें स्थित है हरदम, स्थिर रहता है। मन शान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, इनको अपना मानता है, मन शान इंद्रिया श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च विषयं धारयेत् च अदेशाय मनसाय विषयानुपशेवते विषयान् सेवते विषयान् सेवन करने से यही मैं हूं यही इधर लग गया है वर्ष अपने आप को भूल गया भूल अपना सत्ता अपनी है ये तो सत्ता नहीं है प्रतिक्षण बताता है केवल प्रवाह है केवल प्रवाह जैसे गंगा जी का प्रवाह कल चलता वहीं चलता है कल जहां चलता था वहीं आज भी वहीं चलता है कल की जगह है वहीं चलता है वहीं है इस संसार वही है दिखता है चलता है प्रवाह की तरह हरदम बहता हरदम रहता कभी नहीं बहता ही बहता है ये बहता है परमात्मा रहता है वो रहता है बहता रहता है बहता बहता रहता स्वाभाविक है में निश्चित है के सिवाय कुछ नहीं है के सिवाय नहीं होता और या नहीं है के सिवाय नहीं है रूप से परिपूर्ण समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरो अविनश्यन्ति समं पश्यन्ति सर्वत्र समम् अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मात्मानं ततो याति वराङ्गतिः परिपूर्ण समरूप अखंड आनंद अपार अखंड अपना रूप ही है में ही है तो परमात्मा का ही अंश है मनुष्य सारी इंद्रियाणी कर सकती है इनको इनको अपना मानता है खेचता है इसे विमुख हो जाए है वैसे सब है देखने में संसार है दिखता है वास्तव में है संसार है तो है ये संसार नहीं है है में संसार का भान हो रहा है अखंड रूप से अनंत रूप से वो है, अनंत है, उस अनंत से ही उस अनंत के सन्मुख होते ही अपार प्रतिगण वर्तमान प्रेम है, स्वरूप में अपना अखंड प्रेम है, अपने स्वरूप में से थोड़ा अखंड प्रेम और अपने अंशी में स्वरूप ना अनंत प्रेम प्रतिगण वर्तमान प्रेम सब में है सुम है सुम है रूप से है ये नए रूप से संसार है रूप से बनना नहीं की सत्ता भी है सही है की सत्ता भी है सही है नहीं की सत्ता भी है सही है परमात्मा है नारायण नारायण नारायण।